tries to science that. How do you find love and comfort when you don't trust anyone? Baby, I'll take you anywhere. Tinsel. The thing things we do to keep our records clean. I'm brushing up my plastic areola. Am I not what I seem? A violation of the rules and regulations. I can't be bothered with your dirty legislation. Oh no. Oh no. Oh no. Formacja nazywa się Iguana Death Cult. Już kiedyś prezentowałem podczas radiowej nocy dla Państwa nagrania tego zespołu z Rotterdamu. I znowu muszę przywołać program Drugi Polskiego Radia i dziennikarza Bartka Chacińskiego, który wspaniale o tej płycie napisał, potrafił zainteresować i przede wszystkim wynaleźć ten zespół. Myślę, że w dalszym ciągu bardzo mało znany słuchaczom w Polsce. Fantastyczne, garażowe, no muszę użyć tego określenia, brudne, rockowe granie z Holandii i płyta Echo Palace. Dzisiaj Pusherman i Oh No z tego właśnie wydawnictwa. 7,5 minuty po godzinie drugiej. Przypomnę Państwu adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież to idealna pora do pisania maili do radia, prawda? No i teraz wątek, który się już dziś pojawił, ale powiedziałem, że wróci. Wątek muzyki koncertowej, wątek audycji Trójka Live, naszej ostatniej, bo chciałbym wrócić do fragmentu, który chwaliłem się, że wykopałem z przepastnego i głębokiego archiwum Polskiego Radia. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem. Gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? mówiłem Państwu ostatnio o swoich odczuciach i pochwalę się jeszcze raz. To znaczy przyznam się, że kiedy Katarzyna Nosowska śpiewa refren krakowskiego Splinu, to aż mam ciarki na plecach, kiedy czekam na wiatr, co rozgoni. Śpiewa. Tak było na 50. urodzinach programu Trzeciego Polskiego Radia. To tylko tango, krakowski Splin, raz dwa, Katarzyna Nosowska właśnie. No dobrze, jeszcze przez chwilę pozostaniemy na polskim podwórku i cofniemy się do roku 2001. Wtedy zespół trójmiejski, zespół Ścianka, wydał epkę zatytułowaną Only Your Buzz Doesn't Stop Here. Ta epka promowała album, który miał się ukazać i ukazał, zatytułowany Dni Wiatru, no i na albumie Dni Wiatru, no i przede wszystkim na tej epce w głównej roli piosenka The Iris Sleeps Under the Snow, którą myślę słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia bardzo dobrze znają. Ale czy słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia zdają sobie sprawę, że na stronie B tego singla są jeszcze dwie różne wersje tego nagrania i jedną z nich wykonuje wokalistka, która przed chwilą śpiewała. The Irish Sleeps Under the Snow. Ścianka, pod numerem 2 Nosowska i Smoliki, jeszcze jest wersja Myslowic. No, miło się wraca do tego nagrania, to 22 lata temu. Teraz 17,5 po drugiej, to jeszcze Marta i Tryki. Czym byłaby noc, gdybyś nie był w niej? Czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jakby dzwoni kwiat. Ale o tym ja nie powiem ci. Długa jest to noc, czarno-czarny film. Słucham, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płyną łzy, ale o tym ja nie powiem ci. Już zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się. Może już tylko raz, ale o tym ja nie powiem ci. Kiedyś Mira Kubasińska, teraz Marta Złakowska i Tryki. No dobrze, sponsorem kolejnych minut na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia będzie literka I jak Interpol. Tak, nie przysłyszeli się państwo Interpol, ale taki niecodzienny Interpol. Formacja Interpol, Nowojorczycy z Brooklynu, ogłosili wydanie albumu Interpolations i to taki projekt, na którym znajdą się utwory z ich ostatniego albumu The Other Side of Make Believe w takich różnych zremiksowanych wersjach, czyli rarytasy dla fanów tego zespołu. To był Passenger w remiksie Jeffa Parkera, ale proponuję, żebyśmy głębiej spojrzeli w ten album. Flame down. Interpolation, tak zatytułowana będzie składanka z remiksami formacji Interpol. Tony, Something Changed w remiksie Water From Your Eyes. Drodzy Państwo, chciałem podziękować Grażynie Oczkowskiej za realizację dzisiejszego programu. Państwa zostawić z muzyką Australijczyków z King Gizzard and the Lizard Wizard, którzy no już dawno nie występowali w naszych nocnych spotkaniach, a sam zaraz wsiądę na rower, aby za parę godzin wejść do pociągu i spotkać się na kolejnej edycji OFF Festiwalu w Katowicach. I mówię to z wielkim uśmiechem, jednocześnie dziękując Państwu za dzisiejsze spotkanie, mówił Michał Grabek-Grabkowski. from the top, don't slip on the trail. From the top, don't slip on the trail. It's actually very, very insane that I get to have my birthday amongst 10,000 fucking sick cunts. Not to mention the other sick cunts that I share the stage with. The originale. Love you, dude. Polskiego Radia.